إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدود شرعية اور سزاؤں سے متعلق احادیث. اس سے پہلے باب حد الزانی، جمع کرنے والے شخص کی کیا سزا ہے، اور یہ حدود شریعت نے اس وجہ سے مقرر کی ہے کہ لوگ غلط کاموں سے رک جائیں، کیونکہ حد کے معنی ہے روکنا. اسلام نے ہر چیز میں رحمت اور شفقت کا پہلو بھی رکھا ہے. عورت اگر کم لونڈی ہے، لونڈی کا حق اور لونڈی کے اوپر دوسرے کا بھی حق ہے. غلام ہے، اس کے اوپر دوسرے کا بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی ہلکی کر دی. دنیا میں جس طرح مبتلا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے ہلکی کر دی ہے. روایت ہے اس باب میں، من ابی حریرہ رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا زنت امت احدکم فتبین زنا فلیجلد لحد. تم میں سے کسی کو لونڈی سے زنا صادر ہو جائے اور زنا ثابت بھی ہو جائے، تو تہمت کی بات ہے، شبہ کی بات نہ رہے، پر یہ جلد حد تو خود بخود اس پر حد قائم کر دے. یعنی اس کا معاملہ اگر ثابت ہو گیا تو قاضی کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے اشارہ گزر چکا ہے کہ کوئی بھی شرعی سزا آدمی اگرچہ خدا نہ خواستہ کسی عورت کو، کسی مرد کو کسی عورت کے پیٹ پہ، کسی عورت کے ٹانگ کے بیچ میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لیکن اور یہ جانتا ہے کہ یہ شخص شادی شدہ ہے، تب بھی حق نہیں ہے اس کو کہ اس کو قتل کرے جب تک قاضی کے پاس نہ لے جائے. ہو سکتا ہے آدمی پاگل ہو سکتا ہے عورت نے دھوکہ دیا ہو، یا اور کوئی یا شبہ ہو گیا کہ ہماری عورت، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے شرعی حدود آزاد آدمیوں کے ساتھ آدمی خود نہیں قائم کر سکتا ہے. چوری کو پکڑا گیا تو فوراً ہاتھ نہیں کاٹ سکتے ہیں جب تک قاضی کے پاس اس کو نہ لے جائیں. ہو سکتا ہے کچھ ایسے آزار ہو جن کی طرح پر اس کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ بعض آزار جیسے بہت ہی سخت غربت کی حالت میں مجبور ہے، بھوکو مر رہا ہے، اگر چوری کر رہا ہے تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہیں کاٹا تھا. اس سب کا بھی اعتبار کیا گیا ہے. اسلام صرف ہاتھ کاٹنا یا گردن کو مارنا ہی نہیں جانتا ہے، بلکہ اس میں رحمت اور شفقت کا بھی پہلو ہے. اس وجہ سے لیکن لونڈی کے بارے میں اگر تبینہ زنا ہے، اس کا زنا واضح طور پر ثابت ہو گیا، بلے جلد الحج اس کو سزا دے اور اس کو کوڑے لگائے. بولا یہ سر بارے ہے، اس کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے، لیکن بار بار یہ کہنا کہ چلو تم ہی تو ایسی تھی، تم نے ایسا کام کیا، اس کو یاد نہ دلاؤ، کیونکہ جب حد قائم ہو گئی اللہ نے بھی اس کو معاف کر دیا. اس سے پہلے آپ نے حدیث سنی ہوگی، پھر رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص نے غلط کام کر لیا اور دنیا میں اس پر حد قائم کر دیا تو وہ کفارۃ اللہ بلا آخرہ، آخرت میں کفارہ ہو گیا. یعنی انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ قیامت میں نہیں پوچھیں گے اس سے کہ تم نے زنا کیا تھا یا تم نے چوری کی تھی، ہاتھ کاٹ لیا گیا، کوڑے لگا دیے گئے یا رجم کر دیا گیا. تو پھر اب دنیا میں بھی اس کو جب آپ نے حد لگا دیا، اس کا سزا قائم کر دی، تو بار بار اس کو یاد دلانا یہ شرعی بات نہیں، کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی، اس سے توبہ بھی کر لی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ بھی ایک چیز ہے اسلام میں، ایک دوسرے کے دلوں کا خیال رکھنا، ایک دوسروں کو کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے دل خراشی ہو، جس سے دل کو تکلیف ہو. تو پیار رسول نے فرمایا ولا یسر ربارے، یا اس کو ملامت نہ کرے، یا اس کو آر نہ دلائے، یا اس کو یاد نہ دلائے کہ تم ایسا کر گزری ہو، تم نے ایسا کیا ہے. کیونکہ بار بار کہنے سے بھی ایک چیز دل اس پر عادی ہو جاتا ہے، اس کو ہلکا سمجھ لے گی. اسی وجہ سے پیار رسول صلی اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زنا کا ذکر زیادہ سے زیادہ چھپا ہونا چاہیے، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے عام طور پر، جب تک پورے طور پر ثابت نہ ہو جائے. ثابت ہو گیا، حد قائم ہوگی، پھر اس کو وہیں دفن کر دینا چاہیے. بار بار ذکر کرنے سے دوسروں کے دلوں میں یہ غلط شہوت کروٹ لے گی، غلط خواہش. پہلے اولا یسر ربا علیہا ثم ان زنت، پھر اگر دوسری مرتبہ وہ زنا کرے لوں گی، اس پر خود حد قائم کرے، قاضی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا یسر ربا علیہا، اس کو آر نہ دلائے، ثم ان زنت الثالثہ، تیسری مرتبہ بھی اگر اس نے ایسا کام کیا، فتبین زنا، اس کا زنا ثابت ہو گیا، فلیبیعہا ولو بحبل من شغیر، اس کو بیچ دے، بیچنا واجب ہو گیا. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مذاہب میں جہاں معاف کیجیے گا، قیاس کو بہت دخل ہوتا ہے، اس میں کہا گیا کہ نہیں بیچے نہیں، بیچنا ضروری نہیں ہے، لیکن پیارے رسول نے یہاں بیچنے کا حکم دیا ہے اور یہ حکم واجب ہے. اگر اس کو قیاس کریں ہم آزاد آدمی کے اوپر، تو آپ نے سنا ہوگا کہ حد قائم کر کے اور ایک سال ان کو شہر بدل بھی کرنا ہے نا. آزاد آدمی کو حد قائم کر لینے کے بعد پیارے رسول نے فرمایا ہے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو شہر بدل کرو، عورت ہو یا مرد ہو. وہاں بھی کہا کہ نہیں، شہر بدل کرنا واجب نہیں ہے. یہ چیز پورے طور پر غلط ہو جاتی ہے. قیاس کو احادیث رسول پر مقدم کرنا بے ادبی کی بات ہو جاتی ہے. پیارے رسول کی کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا آپ جا کے دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ نہیں اس کا بیچنا واجب نہیں ہے. کہا یہ جائے گا کہ بیچنا واجب ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اس میں یہی حکمت دیکھی اور دکھائی اللہ تعالی. یہی حکمت جس طرح معلوم مشہور ہے کہ کسی محلے میں اگر وہ رہتا ہے یا رہتی ہے، دونوں پھر اسی محلے میں رہیں گے، ٹچنگ ہوگی آتے جاتے، پھر شیطان ابھار سکتا ہے. کتنی بڑی حکمت اس کی ہے، سال بھر دور کر دی دوسری جگہ تو حالت بدل جائے گی، وہاں غربت اجنبیت کی جگہ رہے گی تو آہستہ آہستہ اس کی حالت صحیح ہو جائے گا. اور ظاہر بات ہے اس کے ساتھ محرم رہے گا، مرد کا بھی اجنبی جگہ پر رہنا یہ جگہ اس کی طبیعت کو بدل سکتی ہے. اسی معنی کے لیے پیارے رسول نے کہا کہ اگر تین مرتبہ اس نے ذرا کر لیا تو پھر اب اس کو اپنے پاس نہ رکھو، اس کو بیچ ڈالو. وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّن شَعْرٍ، بال کی ایک رسی کے برابر کتنی سستی وہ بک رہی ہو بیچ دو، اس کو اپنے پاس نہ رکھو. کیونکہ تم نے تو اس کو ایک چیز بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ اگر شرعی جمع کر رہا ہے مالک تو ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد آ جائے، تو اب ایسے آدمی کے ہاتھ بیچ دو، ہو سکتا ہے دوسری جگہ جا کر کے وہ اس سے بچ رہے، اور پھر ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اس کو حق ہے، تو پھر وہ اس غلطی میں یا اس گناہ میں پڑنے کا امکان کم رہے. اس وجہ سے بیچ لینا واجب ہوگا، صحیح ہوگا. اور یہ کہنا کہ نہیں یہ امر ارشاد ہے نہیں بیچا جائے گا، نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اسی طرح وہاں کہا گیا، کہتے ہیں کہ آزاد آدمی کو یا آزاد مرد یا عورت کو ایک سال شہر بدل نہیں کیا جائے گا. یہ چیز بھی بہرحال صحیح نہیں، کسی بھی فقہ کی کتاب میں لکھا ہو اس کو اس پر خط کھینچ دینا چاہیے حقیقت میں، یا پھر ایسی کتابیں تعلیق اس پر شرعی تعلیق اگر لگایا جائے سلفی اور سنی تعلیق، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ مسئلہ غلط ہے. صحیح مسئلہ یہ کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں اس کو شہر بدل کرنا ہے یا نوکری کو بیچ دینا ہے. وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیم الحدود علی ما ملکت ایمانکم رواہ ابو داؤد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اقیم الحدود علی ما ملکت ایمانکم، اپنے جو آپ کے ہاتھ کے نیچے یعنی اپنے لونڈیوں اور غلاموں پر خود سے حد قائم کرو. یہ روایت اس لفظ کے ساتھ ضعیف ہے، علماء نے اس کو ضعیف کہا، لیکن یہ معنی پہلے گزر چکا، اس وجہ سے کہا جائے گا کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہوگی، اس طرح کہا جائے گا. لیکن حضرت علی کی یہ روایت اگر ہی ایک روایت ہوتی تو اس کو صحیح نہیں کہا جاتا، لیکن جب پہلی روایت اس معنی کی گزر چکی تو کہا جائے گا کہ یہ حکم بذاتی ثابت ہے کہ مالک، غلام کا مالک، لونڈی کا مالک خود اس پر جب اس کا زنا ثابت ہو جائے تو حد قائم کر سکتا ہے، اس کا مسئلہ قاضی کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے کو. وہاں عمران ابن حسین، دوسری روایت، دوسری بات یہ ہے اس میں کہ یہ مرفوع یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر منسوب یہ روایت صحیح نہیں ہے. حضرت علی کا فتویٰ ہے، حضرت علی کا فتویٰ ایک اجتہادی ہو سکتا ہے، کسی نے غلطی سے اس کو پیارے رسول کی طرح منسوخ کر دی، تو غلطی ہوئی پیارے رسول کی طرح منسوخ کرنے میں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ بے ذاتی ان سے صحیح ثابت ہے، اور انہوں نے اجتہاد کیا ہوگا اس حدیث کو سن کر کے جس میں پیارے رسول نے فرمایا کہ تم سے کسی کی لونڈی اگر زنا کرے تو تم خود اس پر حد قائم کرو. گویا موقوفاً جس کو کہتے ہیں صحابی کا فتویٰ صحیح ہے، اس میں ایک معنی یہ بھی نکل سکتا ہے کہ صحابی اپنی طرف سے اس قسم کی بات نہیں کر سکتے، حدود شرعیہ کی بات صحابی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، اسنادی طور پر پیارے رسول کی طرف منسوخ صحیح نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اسنادی طور پر صحیح ہے، اور اس کو آپ حکم مرفوع میں کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا مسئلہ صحابی جس کے بارے میں فتویٰ دیں جس میں عقل کا دخل نہ ہو، عقل اور اجتہاد کا دخل نہ ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے پیارے رسول سے یہ چیز سنی ہوگی. یہ مسئلہ دونوں میں حدیث میں بالکل واضح ہے. اسی کو کہتے ہیں الموقوف فی حکم المرفوع، یعنی اگرچہ وہ اسنادی طور پر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، لیکن مسئلہ اگر ایسا ہے کہ اس میں اجتہاد کا دخل نہیں، جیسے یہ مسئلہ ہے حدود کے قائم کرنے کا، یا پھر غیبیات کے بارے میں ایک صحابی کہیں، حضرت کہیں، علی حضرت علی کہیں کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا، غیب تو نہیں جانتے ہو. پیارے رسول بھی غیب نہیں جانتے تھے، اللہ کی پر اللہ کے اللہ رب العزت جس قدر غیب بتائیں، اور فتن کی احادیث اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، پیارے رسول نے غیبیات کی خبر دی، صحابہ نے اپنی طرف منسوخ کر کے پیارے رسول کا نام نہیں لیا اور کہا کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ پیارے رسول سے ضرور انہیں سنا ہوگا، اور صحابی اپنے طرف سے ایسی بات ہرگز نہیں کہہ سکتے جس کے بارے میں ان کو علم نہ ہو. لا تقفوا ما ليس لك به علم، جس کے بارے میں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑھو. ولا تقولوا بألسنتكم هذا الكذب هذا حلال وهذا حرام، اپنی طرف سے حلال حرام بھی نہیں کہہ سکتے. تو صحابی اگر کہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز حلال کیا گیا ہے کی گئی ہے یا یہ چیز حرام کی گئی ہے، تو وہ بھی مرفوع یعنی پیارے رسول سے سننے کا کے حکم ہے. تو یہ حدیث بھی اسی طرح ہے، اقیم الحدود علی ما ملکت ایمانکم، اپنی لونڈیوں اور اپنے غلاموں کے اوپر حد خود سے قائم کر لو، یعنی ان کو ان کی سزا دو، خود سے قاضی کے پاس لے جانا ضروری نہیں. اور آپ نے سنا کہ عورت آزاد آدمی کا مسئلہ یقینی طور پر قاضی کے پاس لے جانا ضروری ہوگا، کسی کو حق نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک روایت آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی ان کے پاس لائے گئے، انہوں نے اپنی بیوی کو ایسی غلط حالت میں دیکھا جو مرد اس کے ساتھ تھا، اس کو قتل کر دیا، پکڑ کے لائے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ تمہیں حق نہیں تھا کہ تم اس کو قتل کرو. تو پھر انہوں نے کہا کہ آدمی دیکھ رہا ہے کیسے صبر کر سکتا ہے، مسئلہ اسنادی طور پر روایت صحیح نہیں ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی دیکھ بھی رہا ہے نہ صبر کر سکے، قاضی کے پاس اس کا مسئلہ خود احساس کا جائے تو پھر اس میں حالات دیکھے جائیں گے، لیکن حق نہیں ہے اس کو کہ اپنے طور پر ہو سکتا ہے متہم کر کے اس میں جھوٹ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور یہ کہا کہ ہم نے اپنی بیوی کے ٹانگ کے بیچ میں اس کو دیکھا، یہ چیز ہو سکتی ہے. اس وجہ سے قاضی کے پاس مسئلہ لے جا کر کے اس کی تحقیق کے بعد اور تفصیل کے بعد پھر اس پر حد یا اس کی سزا قائم کی جائے گی. قرآن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان امرأة من جحینہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلہ من الزنا، کہتے ہیں کہ جحینہ قبیلے کی، اور کسی کو مسلم شریف میں یہ روایت دوسرے لفظ سے آئی ہے، ان امرأة من الغامدیہ غامد. جحینہ دو قبیلے ہیں، جحینہ میں سے ایک قبیلہ جحینہ کا کے قبیلے کی، جحینہ شاخ ہے قریش قبیلے کی، جوہنی جو کہتے ہیں بہت سے لوگ مشہور ہیں وہ قریشی ہیں، اسی طرح غامد قبیلے کی ایک شاخ جحینہ بھی ہے. تو یہ دوسری روایت میں امرأة من غامد، ایک عورت غامد میں کی آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میری یہ حالت ہے، دو قصے نہیں ہیں. امام نووی شرح مسلم میں کہتے ہیں کہ جحینہ یہ غامد قبیلے کا ایک شاخ ہے. ان امرأة من جحینہ اتت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلہ من الزنا، زنا سے وہ حاملہ تھی، اس حالت میں پیارے رسول کے پاس آئی، انہوں نے کہا یا نبی اللہ اصبت حقا، میں نے غلط کام کیا ہے. دیکھیے ایک ہی میں کہتا ہوں سبحان اللہ کی، پیارے رسول کے اصحاب کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو بھی پرکھا جائے کہ یہ لوگ اچھے سچے دین کے تھے اور سچے تھے دین کے میں باقاعدہ دیانت میں پکے تھے یا نہیں تھے، یہ دیکھنا اس دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے جتنے ساتھی تھے سب کی خود اللہ تعالیٰ تعریف کر دی کہ یہ لوگ دیانتدار سچے اور ایمان کے پکے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبهم، اسی طرح غزوہ بدر میں جو لوگ شریک تھے پیارے رسول میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاتم بن ابی بلتا کے بارے میں جنہوں نے پیارے رسول کی نیت کی فتح مکہ کو فتح کریں گے، اس کی نیت کو لکھ کر کے کسی عورت کو پیارے رسول کی اس نیت کے سے آگاہ کیا، ان کو جس ارادے سے آگاہ کیا کہ پیارے رسول آپ لوگوں پر حملہ کرنے والے ہیں، ذرا خبردار ہو جائیے، کسی عورت کو دیا، اس نے اپنے جوڑے میں باندھ کر کے اور پھر روانہ ہوئی مکے پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو خبر دی، پیارے رسول نے حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام کو کہا کہ دیکھو جاؤ، تجدون غنیمتن، ایک عورت سوار ہو کر کے جا رہی ہے، اس کے پاس حاتم بن ابی بلتا نے خط بھیجا ہوا، وہ خط لے کے آ جاؤ. گئے تو روضۃ الخاص ایک جگہ ہے، وہ بدر کے کچھ قریب ہے، ابھی وہ جگہ ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت کرے، وہ لے جا کر کے یہ سب دکھاتے تھے بہت پہلے، یہ سب مواقع ہیں. جہاد جنگ وغیرہ کے خندق وغیرہ کے سب کچھ دکھایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو شیخ حماد انصاری. تو روضہ خاص میں پہنچے, وہاں انہوں نے کہا, حضرت علی حضرت زبیر نے کہا کہ تم کتاب نکالو, خط نکالو. کہتی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے جھوٹ نہیں کہا, لا تخسر جن الکتاب او لنجردن کے من اختیار, ضرور بے ضرور کتاب نکالو ورنہ تم کو کپڑوں سے ننگا کر دیں گے. مجبور ہو گئی تو اس نے جوڑے سے نکالا, اس میں تھا حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے الی قریش, قریش کی طرف یہ خط تھا کہ دیکھو پیارے رسول تم پر حملہ کرنے والے ہیں, آگاہ ہو جاؤ. پیارے رسول پکڑ کر کے اس عورت کو بھی لائے اور خط بھی لائے. تو پیارے رسول نے حاتم بن ابی بلتا, صحابی منافق نہیں تھے, پکے صحابی پکے یعنی سچے مومن تھے, پیارے رسول نے فرمایا ہاتھ یا حاتم تم نے کیا کیا؟ عورتیں بیٹھی ہیں, اچھا نہیں لگ رہا ہے, ذرا سے مل کر کے بول کر کے ذرا سے دور ہو لیں, ادھر دور ہو جائیں, ذرا سا ویسا عورتیں اس لائن میں ہو جائیں, ادھر مختلف آواز آئے گی ان شاء اللہ, آپ لوگ ادھر ہو جائیں آواز آئے گی, ادھر لائن میں عورتوں کو بچ رہی ہیں, عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی, کوئی روک نہیں رہا, عجیب ہے, آپ لوگ ذرا سا ادھر ہو لیں. اللہ مستور. تو پیارے رسول نے فرمایا ہاتھ میرے بلتا کیا کیا تم نے؟ کہا اللہ کے رسول, نہ میں منافق ہوں اور نہ کفر کر کے میں نے ایسا کیا ہے. سب لوگوں کے قریبی اور رشتے دار تھے مکے میں, میرے بچے اور میرے قریبی وہاں نہیں, میرے بچے وہاں تھے, میرا کوئی قریبی نہیں تھا کہ ان کی حفاظت کرے. تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے کو جو کچھ کرنا ہے پیارے رسول کے ہاتھ پر وہ تو کر گزرے گا, ہونا ہی ہے, ہم ایک احسان کر دیں ان کے اوپر. بس مجھے یقین تھا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ فتح مکہ کرے گا اور میرے اس فضل دینے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. حضرت میں غصہ ہو گیا, بھائی رسول اللہ جانی حضرت بہن کا حاضر منافق, یہ منافق ہو گئے, انہوں نے تو کفار سے دوستی کر کے اور ان کو راز اور بھید بتایا مسلمانوں کا. پیر رسول نے فرمایا کہ نہیں, یہ مسلمان ہیں, لا اللہ الا اللہ, بدر میں وہ شہید حاضر تھے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اہل بدر کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے, جو چاہو کرو, تم کرو گے مستقبل میں ہم اس کو معاف کر دیں گے. یعنی کتنا بڑا بھی گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے کا فیصلہ کیا. یہ مانا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزادی دے دی, جیسے کہتے ہیں صوفی حضرات کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا, وہ رب کا حتا یاتی کل یقین, اس سے استدلال کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے عبادت میں زندگی گزارنے کے بعد پھر عبادت کی ضرورت نہیں رہتی ہے, جو چاہے کرے, نماز روزے سب اس سے اٹھ جاتے ہیں. یہ مانا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ کچھ بھی کریں گے کفر کی حد تک ان کا یہ کام نہیں پہنچے گا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو, یہ معمولی صحابی تھے جن کے ساتھ یہ ہوا اور بدر میں شریک تھے, حضرت ابوبکر عمر کی طرح ان کا درجہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے معاف کر دیا, اس وجہ سے کسی کو حق نہیں کہ ان کو برا کہیں. جو لوگ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں کفر کی حد تک پہنچاتے ہیں, یقیناً وہ اپنے ایمان اور اپنے دین کی خیر منائیں. یہ ایک عورت ہیں جن کو, جو ایک عورت ناقص العقل بھی ہوتی ہے, شادی شدہ ہیں, شوہر کے پیچھے ان کا یہ زنا چھپ سکتا تھا, اگر وہ خود اعتراف نہ کرے تو کہیں کہ اسی کا بچہ ہے, ہمارے شوہر ہی کا بچہ ہے, شادی شدہ تھی, لیکن کہتی ہیں یا رسول اللہ اصل تو حدن, میں نے زنا کیا ہوا ہے, فاقد ہوا لیا, زنا کی سزا میرے اوپر قائم کی ہے. فجاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا, کہ رسول نے اس کے ولی کو بلایا, جو بھی تھا, شوہر تھا یا باپ تھا یا باپ تھا کچھ بھی, قال احسن الیہ, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ نہیں کہ اس نے غلط کام کیا تو پھر اس کو ستا دے رہو اور اس کو بار بار یاد دلاؤ کہ وہ کٹ کٹ کے اندر مرتی رہے, نہیں, اس کا نام ہی نہیں لینا احسان کا, مانا ہے کہ اس کو ستانا نہیں کسی انداز سے کسی طرح سے. فائدہ ہوا بات فاتنی بھی, جب وہ بچہ جن دے تو میرے پاس ان کو لے کے آؤ, ففعل, لے کے آئے, پیارے رسول نے حکم دیا ان کے بارے میں, فشک کا تلیہ دیا گا, ان کے کپڑے ان کے اوپر باندھے گئے پورے طور پر تاکہ بے پردہ نہ ہونے پائے. ثم امر بها فہجمت, پیارے رسول نے حکم دیا, پتھروں سے مار کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا, موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. ثم صلی اللہ علیہ, پیارے رسول نے پھر ان پر صلات جنازہ بھی پڑھی. فقال عمر, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ, اتصلی علیہ یا نبی اللہ وقد زنت, اتنا بڑا برا کام کیا ہے اس کے باوجود آپ اس پر صلات جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں؟ تو پیارے رسول نے کیا فرمایا, لقد تابت توبتا, اس نے ایک ایسی توبہ کی ہے, قسمت بین 70 من اهل المدینہ سے لوگوں سے آتا ہوں, 70 مدینے کے 70 آدمیوں پر اگر بانٹ دی جائے تو سب کے لیے وہ توبہ کافی ہوتی ہے, اتنی خالص توبہ, توبہ نصوحہ کیا ہے اس نے. وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله, کیا تم نے کسی آدمی سے اس سے بڑھ کر کے کسی آدمی کو دیکھا کہ اپنی جان کو اللہ کے لیے اس نے بخش دیا یا ہلاک کر دیا؟ تو کہنے کا مطلب ایک عورت تھی جن کو ناقص الحق کہا جاتا ہے, شادی شدہ تھی تبھی ان کے اوپر رجم کا کی سزا قائم کی جا سکتی تھی. اور شوہر کے پیچھے وہ چھپ بھی سکتی تھی کہ میرے شوہر کا ہی نطفہ ہے، لیکن نہیں، جب غلط کام کیا تو پاک کرنے کے لیے اپنے کو پھر رسول کے ساتھ اصرار کیا. یہاں تک کہ دوسری صحیح روایت ہے مسلم صحیح وغیرہ ہی کیا کہ جب وہ آئی تو پیارے رسول کہتے ہیں کہ آئی اور کہتے اللہ کے رسول ہا انا قد وضعت ہو، بچے کو میں نے جنم دیا ہے، اب میرے اوپر حق قائم کیجیے. پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اس کو دودھ کون پلائے گا، جا کر کے دودھ پلا دو. والوالدہ تو یہ ہوگئے اولاد ہونا حولین کاملین، دو سال مکمل دودھ پلایا، دودھ پلایا انہوں نے. پھر آئی پیر رسول کے پاس خدمت میں اور لڑکے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اور کہا یا رسول اللہ ہاں ختم تو حق ختم تو ہم نے دودھ چھوڑا دیا ہے، دیکھو کھانا کھانا ہے. تو پیر رسول نے کسی آدمی کو بلا کر کے اس بچے کو حوالہ کیا کہ اس کی حضانت اور پرورش کرو، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان پر سزا قائم کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ادنا سے ادنا ایک خادمہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کوئی زیادہ ذکر نہیں، اگر اس حدیث میں ذکر نہ آتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی ایسی عورت بھی تھی جن سے کوئی حدیث میں ثابت نہیں ہے. ان کا ایمان اتنے بڑے پہاڑ کی طرح تھا کہ وہ بیچاری مجبور ہو کر کے آ کر کے کہتی ہیں، اس گناہ کا اعتراف خود کرتی ہیں، کوئی گواہ نہیں، کسی نے کھینچ کر کے مجلس رسول میں ان کو پہنچایا نہیں. یہ معلوم ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان بہت بڑا تھا. اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوبکر اور عمر کا ایمان کس طرح ہوگا. اسی کو حضرت بکر بن عبداللہ المزنی کہتے ہیں، لو اوزنا ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض جمیعاً لرجح ایمان ابی بکر، اگر حضرت ابو بکر کے ایمان کو دنیا کے تمام لوگوں کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو حضرت ابو بکر کا ایمان جاری ہو جائے گا. تو جو لوگ حقیقت میں صحابہ کرام ابو بکر عمر کو متہم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں وہ دین ہی سے نکل گئے اور اپنا عقیدہ لے کر کے اسی کو سینے سے لگا کر کے تاریخ پوری تاریخ میں جی رہے ہیں، پوری تاریخ میں دوسروں سے دشمنی ان کی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے ان کے ایمان اور عقیدے کی. قرآن جابر رضی اللہ عنہ، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی اگر اعتراف کر لے رہا ہے تو اس اعتراف کی بنا پر بھی تحقیق کے بعد اگر وہ پاگل نہیں ہے، شراب پی کر کے مستی کی حالت میں نہیں ہے، بے ہوشی کی حالت میں نہیں ہے، تحقیق ہو لینے کے بعد اگر یہ ثابت ہوگا کہ واقعی اس نے زنا کیا ہے تو پھر اس پر حد قائم کی جائے گی اگرچہ اس پر گواہ قائم نہ ہو. قرآن جابر رضی اللہ عنہ، لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب کرنا جاؤ، قریب یعنی قریب جانے کا مطلب ہے کہ اس راستے میں نہ جاؤ جہاں خطرہ ہے اس میں پڑنے کا. قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام دروازوں کو شریعت نے بند کر دیا جس میں خطرہ ہے زنا کا. آنکھ نظر اٹھانا کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ نظر ایک سبب بن سکتی ہے، جیسے کہ علماء نے کہا ہے نظر و برید اس زنا، یہ ڈاک ہے، ڈاکیا ہے گویا دیکھنا زنا کا. تو دیکھے گا آدمی، اگر علی کو کہا یا علی لا تطلع النظر، اچانک غلط نظر اگر پڑ گئی تو پھر نظر کو نیچے کر لو، کل للمؤمنین یغضون من ابصارهم، غلط نظر کسی عورت کے اوپر پڑ گئی تو فوراً نظر نیچے کر لے، پھر دوسری نظر اگر اٹھایا تو گناہ گار ہوگا، پہلی نظر تو معاف ہے. تو یہ ہے اسلام نے تمام دروازوں کو کہیں بھی جہاں جس چیز میں بھی خرابی کا ذریعہ سمجھا، اسلام نے سبب سمجھا، اس سبب کو اسلام نے حرام کر دیا، سبب کو حرام کر دیا. نظر کس وجہ سے؟ خلوت کسی غیر محل عورت کے ساتھ، خلوت کسی وجہ سے، سفر بغیر کسی وارن کے، ان سب چیزوں کے ذریعے سے اسلام نے اتنی تدبیریں کر کے زنا سے بچنے کا انتظام کیا ہے ذریعے سے، کیونکہ اللہ بھوکا نہ پاشے شکن ہو سکا سبیرا، اس سے بڑھ کر کے کوئی برائی نہیں ہو سکتی ہے. بان جان، اور اگر اتنی بڑی برائی نہ ہوتی تو پھر آدمی کو پورے انداز سے مار کر کے ہلاک نہیں کیا جاتا، اس کو موت کے ہاتھ نہیں کرا جاتا ہے، پرواہ سے قتل کر دیجیے تو آدمی آرام سے مر جائے گی. لیکن اس کو اس انداز سے کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ قائم نائم رکھے اس حکومت کو، کسی بہت صدیوں کے بعد جو اسلامیہ کو قائم کیا، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ دیتا ہے.